่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีนั่งสมาธิภาวนาเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะฝึกฝนทั้งกายทั้งจิตให้เข้าถึงความสงบกายก็นั่งอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงเป็นเสียแต่มีกิจจำเป็นจริงๆส่วนจิตใจนั่นก็พยายามให้มันนิ่งใจมันจะนิ่งได้ก็อาศัยสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าออกเป็นทางเดินของความคิดถ้าเรามีสติกำหนดรู้เท่าลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ความคิดมันก็หยุดลงได้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่บนบัลลังก์ในครั้งนั้นพระองค์ก็เจริญอานาปานสตินี่แหละทรงตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกจิตของพระองค์ก็ได้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตลอดถึงจตุตถฌานไปโดยลำดับอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นแบบฉบับต้นฉบับของการภาวนาอยู่ตรงนี้เองแต่ที่ทรงสอนให้เจริญพระกรรมฐานอื่นๆอันนั้นก็เพราะให้มันถูกกับจริตของบุคคลถ้าบุคคลมีจริตแตกต่างกันไม่เหมือนกันบางคนก็ราคะจริตมีความรักความใคร่เป็นเจ้าเรือนอยู่ในจิตใจบางคนก็เป็นโทสะจริตโกรธง่ายฉุนเฉียวชอบผูกโกรธไว้ในใจเป็นเหตุให้ทำบาปได้เพราะความโกรธบางคนก็เป็นคนโมหะจริตมีจริตนั่นหลงลืมบ่อยๆพิจารณาอะไรก็ไม่ค่อยแจ่มแจ้งไม่รู้จริงในสิ่งที่ควรจะรู้จริงบางคนก็เป็นศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมงายเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอบางคนก็เป็นวิตกจริตชอบวิตกวิจารเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องอะไรมาถึงเขาก็เก็บเอามาวิตกวิจารจนเกิดความรำคาญจนว่าจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยบางคนก็เป็นพุทธิจริตมีความรู้มากแต่ความรู้นั้นช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ไปยังไม่ได้เพราะความรู้อันนั้นยังแทรกแซงอยู่ด้วยกิเลสอวิชชาตัณหายังไม่ได้กลั่นกรองให้เกิดเป็นความรู้อันบริสุทธิ์พุทธพองเพราะฉะนั้นบางคนมีความรู้มากก็มักจะอาศัยความรู้นั่นแหละไปหลอกลวงคนอื่นเขาได้เงินได้ทองมาเลี้ยงชีวิตก็มีแล้วก็ถึงกลับไปเป็นโจรจี้เขาปล้นเขา เอาเงินทองของคนอื่นเขามาเลี้ยงตัวเองมื้อนี้อาศัยพวกมีความรู้มากนี่แหละแล้วไม่รู้จักใช้ความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมักจะใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดกฎหมายศีลธรรมอันนี้มันมีอยู่จริตแบบนี้ในโลกอันเนี้ยแต่ไหนแต่ไรมาจริตนิสัยของคนเรามันมีอยู่6ประการอย่างนี้สมเด็จพระภูมิภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดังนั้นทุกคนก็ขอให้ตรวจดูจริตนิสัยของตัวเองพอเมื่อบุคคลมาเจริญอานาปานสติสำรวมจิตใจเข้าไปตั้งอยู่ภายในและอย่างนี้ยอมรู้จริตนิสัยของตนเองได้ดีเมื่อรู้ว่าจริตของตนมันมากไปด้วยอาการอย่างนี้ทีนี้ก็เจริญพระกรรมฐานนั้นเป็นคู่ปรับกันเช่นอย่างราคะจริตรักสวยรักงามอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานเป็นเครื่องระงับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพิจารณาในทางปรมัตถธรรมแล้วไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรขี้ร้ายที่ว่าขี้ร้ายหรือสวยงามนั่นสมมุติบัญญัติว่าเอากันเฉยๆสมมุติไปตามอาการของสังขารแต่ถ้าเพ่งให้เข้าถึงสภาวะธาตุสภาวะธรรมตามเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรขี้ร้ายที่จะน่ารักน่าชังเลยเพราะว่าสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณครองเช่นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ดีสังขารทั้งหลายที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายดินแม่น้ำอะไรหมู่นี้นะมันก็เป็นแต่เพียงสภาวธาตุทั้งสี่ประชุมกันเข้าแล้วก็เจริญขึ้นไปในที่สุดก็แตกทำลายลงอันหมดนี้มันเป็นความจริงมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งยั่งยืนหรือสวยงามอะไรเลยมันธรรมชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาให้เห็นเป็นไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเพ่งพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่ารักน่าชังเมื่อละความรักได้ก็มันเป็นอันละความชังไปในตัวนั่นแหละถ้าพิจารณาให้ถึงขั้นปรมัตถธรรมแล้วนะพอเมื่อไม่รักแล้วก็ต้องไม่ชังแหละเพราะรักกับชังเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรเลยเช่นคนเรานั่นน่ะเมื่อรักสวยรักงามเช่นชายหนุ่มไปรักกับหญิงสาวคนหนึ่งอย่างนี้นะเมื่อความรักมันบังเกิดขึ้นมาอย่างรุนแรงก็ปรากฏว่ามองดูอวัยวะร่างกายส่วนไหนของคนนั้นน่ะมีแต่สวยงามทั้งหมดเลยไม่มีขี้ร้ายสักหน่วยเดียวทีนี้ต่อไปบังเอิญว่าหญิงนั้นเป็นหญิงหลายใจเสียอย่างนี้แต่คบกับชายอื่นเข้าก็ถือว่าเป็นการผิดหวังแล้วความรักของผู้นั้นอย่างนี้แหละเพราะว่าคู่รักของตนหรือว่าแฟนของตนนั้นมันหลายใจมากเมื่อมันผิดหวังนั้นแทนที่จะเกิดความรักสม่ำเสมอไปไม่ได้ก็ต้องโกรธขึ้นมาแทน อย่างนี้แหละโกรธมากๆเขาก็กลายเป็นพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปแล้วก็หลงแบบนี้นะนึกไม่ได้เลยว่าการเบียดเบียนกันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ในภพในชาติต่อๆไปนึกไม่ได้นั่นเรียกว่าหลงนี่แหละกิเลสสามกองนี่มันสัมพันธ์กันอย่างนี้ทรงแสดงราคะนี่ขึ้นหน้าเพื่อนนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าราคะกิเลสตัวนี้นะมันมีอิทธิพลมากกว่ากิเลสอย่างอื่นเพราะคนเราก็ดีสัตว์อิริชานก็ดีลองสังเกตดูมันมีความรักนั่นแหละขึ้นต้นนะก่อนนะเมื่อผิดหวังในความรักมันก็จึงกลายเป็นความโกรธความหลงไปเป็นอยู่อย่างนี้แม้กิเลสอันอื่นๆหรือว่าจริตนิสัยอื่นก็เหมือนกันเนี่ยเช่นศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมงายมันนี่นะเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันก็ทำให้เกิดความเห็นผิดเห็นพลาดไปเพราะเชื่อตามผู้อื่นถ้าผู้อื่นเห็นถูกก็เห็นถูกไปตามเขาถ้าบังเอิญบุคคลที่ตนเชื่อตนนับถือนั้นมีความเห็นผิดเป็นชอบตามจากทํานองครองธรรมอย่างนี้ตนก็พลอยเห็นผิดไปตามคนคนนั้นอาจจะทำผิดพูดผิดไปตามความเห็นผิดนั่นนี่แหละเรียกว่าศรัทธาจริตนี่มันถ้าหากว่าไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วมันก็อาจเชื่อไปในทางที่ผิดได้เหมือนกันวิตกจริตอย่างนี้เมื่อไปเที่ยวเก็บเอาอารมณ์อะไรต่ออะไรมาวิตกวิจารมากเข้ามากเข้ามันก็ถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ารักมันก็รักไปอย่างรุนแรงเป็นเหตุได้ทำบาปความชั่วด้วยความรักอันนั้นก็มีบางทีถ้ามันไปยึดเอาอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังมาวิตกวิจารณ์รุนแรงขึ้นไปมันก็เป็นเหตุให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นด้วยความโกรธความวิตกไปในความโกรธความพยาบาทนั่นแหละเมื่อระงับไปได้ก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นสร้างกรรมสร้างเวรใส่ตนเองอย่างนี้คำว่าวิตกจริตนะไม่ใช่ว่ามันจะวิตกไปแต่ในทางดีๆล้วนๆ นะไม่ใช่ฮะทางชั่วมันก็วิตกไปเหมือนกันนะเพราะมันอยู่ในประเภทโมหะจริตเนี่ยท่านเรียกว่าคนมีความหลงเป็นเจ้าเรือนอยู่ในใจมีแต่วิตกไปหน้าเรื่อยไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่มาระงับความคิดความนึกภายในจิตใจนี่จับเรื่องอะไรได้ก็วิตกเรื่อยเปื่อยไปส่งจิตเรื่อยไปเกิดความยินดีไปยินร้ายไปเรื่อยๆพุทธิจริตได้ชื่อว่าเป็นผู้เรียนมากเรียนหลายเรียนพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าจำได้มากมากแล้วอย่างนี้บางคนก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตรงไปตามพระธรรมวินัยนั่นได้เพราะไม่ได้ตระไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำใจให้สงบเพียงแต่จำวิชาความรู้เหล่านี้ไปด้วยสัญญาไปเฉยๆไม่ได้คัดเลือกจัดสรรเพราะพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ไว้ทรงแสดงไว้ทั้งทางผิดและทางถูกทางผิดพระองค์ก็แสดงทางถูกก็ทรงแสดงไว้เพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้รู้จักคัดเลือกว่าเรื่องนี้เป็นทางผิดเป็นความรู้ผิดเห็นผิด ไม่ควรดำเนินตามเช่นอย่างแสดงไว้ในตอนต้นแห่งพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นนะเรียกว่าทางอันเป็นที่ไปของดวงจิตเนี่ยสองเส้นเนี่ยเป็นทางอันลามกซึ่งนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่ทรงดำเนินเดินตามทางสองสายนั้นสายที่แรกได้แก่กามสุขขันธิกานุโยคคือประกอบตนให้ผัวพันอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามทั้งหลายไม่รู้จักสั่งจักซาไม่รู้จักเบื่อจักนายสายที่สองได้แก่อัตตะกิเลมฐานุโยคประกอบตนในความเพียรอันเป็นไปในทางที่ผิดย่อมไม่ได้บรรลุผลที่มุ่งหมายก็เป็นทุกข์เปล่าๆเหลือแต่สู้ทุกข์ทนทรมานแต่ร่างกายสังขารแต่ไม่ฝึกจิตใจให้เข้าถึงความสงบไม่ทำจิตให้สงบเป็นพื้นฐานแห่งปัญญาก่อนพิจารณาอะไรก็พิจารณาไปตามอาการของสิ่งนั้นๆอาการเหล่านั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกไปจิตใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็ไหลไปตามอาการนั้นๆอันหมู่นี้เราได้ชื่อว่ามันเป็นความหลงความเมาความไม่ได้ใคร่ควรด้วยปัญญาแม้จะมีความรู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดเพียงแต่ฝึกตนไปตามสัญญาอันผิดๆพลาดๆไปอย่างนี้นะเหมือนอย่างคนแต่ก่อนที่ในปรากฏในตำรานะพวกฤาษีดาบสพากันพิจารณาเห็นว่ากิเลสนี่มันซ่อนอยู่ในร่างกายนี่แหละมันถึงได้ทำใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปอย่างนี้ผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้ก็ทรมานร่างกายอันนี้ให้บอบช้ำไปเห็นในตำรานั้นกล่าวไว้ว่าไปทุบเอาสะเก็ดหินคมๆนั้นมากรีดตามร่างกายเพื่อให้เป็นแผลเน่าเฟอะทรงกลิ่นเหม็นได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาหากว่าตนทำอย่างนี้แล้วจิตใจมันจะไม่ได้ลื่นเลงมันจะไม่เพ่งไปในความรักความใคร่เพราะว่ามันเจ็บมันปวดแล้วก็มองเห็นร่างกายนี่เป็นแผลเน่าเปื่อยผุพังไปอยู่อย่างนั้นใจมันจะไม่ได้ประวัติไปในความรักความใคร่ความเห็นของบางคนนะของพวกฤาษีดาบสเป็นอย่างนั้นแหละทรมานจนไปอย่างนั้นจนกลัวจะตายจิตใจก็หาความสงบไม่ได้เพราะเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าเป็นการเดินทางผิดอีกสายหนึ่งเรียกว่าทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าบางคนก็นอนอยู่บนขวกบนน้ำก็โดยเข้าใจผิดคิดว่ากิเลสมันซ่อนตัวอยู่กับรูปกับกายนี่แหละเมื่อย่างร่างกายนี้มันเหือดแห้งไปแล้วกิเลสมันก็จะเหือดแห้งไปตามกันอย่างนี้พระบรมศาสดาของเราก็ได้ทรงทำทดลองดูเหมือนกันน่ะไอ้ปฏิปทาข้อนี้นะแต่แล้วไม่เป็นไปเพื่อทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณก็จึงได้ทรงละเลิกเสียเช่นอดนอนผ่อนอาหารฉันน้อยลงไปโดยลำดับจนยังเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็ไม่สามารถที่จะตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ดังนั้นพระองค์จึงละเลิกในการอดอาหารเที่ยววินทบาทมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นปกติแล้วก่อนที่พระองค์จะเลิกละ ความเพียรอุกฤษอย่างว่านี่มันก็มีอุกขะนิมิตมาปรากฏในพระทัยของพระองค์ที่ท่านกล่าวว่าพินสามสายนั่นแหละสายที่แรกดีดเข้าไปทีเดียวก็ขาดมันเคร่งเกินไปสายที่สองยานเกินไปดีดเข้าไปก็เสียงดังไม่ไพเราะไม่เป็นที่พอพระหฤทัยสายที่สามไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปเมื่อดีดเข้าไปเสียงมันก็ดังไพเราะเพราะพิ้งดีทรงได้อุกขะนิมิตดังนั้นแล้วก็จึงมาเลือกเอาพินสายกลางไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปเทียบได้กับข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณต้องดำเนินทางสายกลางไม่ให้หย่อนยานเกินไปเช่นการไปคุกคีอยู่ด้วยกามคุณทั้งห้ายินดีพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอย่างนี้ไม่ปล่อยใจไม่ปล่อยจิตใจให้เพลิดเพลินไปในกามคุณอย่างนั้นเป็นผู้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในปัจจุบันเพ่งให้ใจมันคลายอารมณ์น่ารักน่าชังทั้งหลายออกไปให้มันคลายความหลงความเมาออกไปนี่ใจก็จะได้สงบลงเป็นปัจจุบันแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นสามารถที่จะรู้แจ้งในธรรมของจริงได้เมื่อพระศาสดาทรงพิจารณาพินสายที่สามคือไม่เคร่งไม่ยานเกินไปอย่างนี้แล้วนั่นแหละพระองค์เจ้าจึงทรงบำรุงอัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นปกติต่อจากนั้นก็ทรงบำรุงทางจิตใจได้แก่การนั่งขัดสมาธิอยู่บนบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธินั่นแล้วเจริญอานาปานสติทวนกระแสจิตเข้ามาภายในทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งด้วยอำนาจแห่งสมาธิและฌานนี่เป็นทางที่เป็นไปเพื่อทางตรัสรู้การไปทรมานร่างกายให้สูบให้ผอมลงไปนั่นได้เสวยแต่ทุกขเวทนาจิตใจไม่ปลอดโปร่งเลยจึงไม่เป็นทางตรัสรู้ได้ต่อเมื่อมาบำรุงร่างกายให้เป็นปกติฉันไม่ก็ไม่ให้มากเกินไปและก็ไม่ให้น้อยเกินไปฉันพอดีวันละมื้ออันนี้ก็เรียกว่าพออาหารมื้อเดียวนี้ก็จะสามารถบำรุงร่างกายนี้ให้อยู่ไปได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อมองเห็นปฏิปทาอย่างนี้จึงได้เที่ยวบิณฑบาตมาฉันเพียงมื้อเดียวแล้วก็ไม่มากเกินไปถ้าฉันมากเกินไปอาหารทับธาตุนั่งภาวนาจิตใจก็มีแต่ง่วงแต่เหงาหาวนอนไม่เป็นอันภาวนาเพราะนั้นจึงตรงฉันพอดีพอดีพอแก่กำลังไฟธาตุที่มันจะย่อยได้ละเอียดเมื่อไฟธาตุมันย่อยอาหารได้หมดดีอย่างนี้ร่างกายก็กระสุ่มกระสวยปลอดโปร่งจิตใจก็พลอยปลอดโปร่งไปด้วยไม่มากไปด้วยความง่วงเหงาหาวนอนอันนี้เรียกว่าทางมัชฌิมาทางสายกลางนะดำเนินอย่างนี้แหละบัดนี้ถ้าว่าพูดเข้าใส่ในทางธรรมะแล้วก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเมื่อบุคคลมารักษาศีลเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้อย่างนี้นะจิตใจมันก็ไม่เป็นคนใจดำอมหิตเรียกว่าเป็นคนไม่มากไปด้วยโทสะพยาบาท เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาคือปรารถนาที่ให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันเลยไม่ปรารถนาที่จะให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนไอ้สำหรับนักบวชแล้วผู้เจริญเมตตามากๆนี่ก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาถ้าไปเมตตาปราศจากปัญญาเสียมันเลยกลายเป็นความรักความใคร่ไปอย่างนี้แหละถ้าเมตตาที่ประกอบไปด้วยปัญญาแล้วเมตตาแปลว่าความรักใคร่รักอยากจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่อยากให้ใครเป็นทุกข์เช่นอย่างเป็นนักบวชอย่างนี้มาเจริญเมตตาเอ็นดูคนทั้งหลายแล้วอย่างนี้ก็ไม่ปรารถนาที่จะไปครองเรือนมีลูกมีเมียเพราะว่าเมื่อไปดำเช่นนั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าไปก่อทุกข์ให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่คนอื่นเข้ามีภาระอันหนักมากการครองเรือนไม่ปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นทุกข์เพราะการครองเรือนนั้นก็จึงได้ออกบวชมาแล้วก็พยายามเจริญพระกรรมฐานระงับราคะความรักความใคร่ให้ได้เช่นนี้แล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามทางสายกลางนะนั่นแหละจิตใจก็จะเป็นกลางลงไปจะไม่รักคนโน้นจะไม่ชังคนนี้เพราะว่าขืนไปรักไปผูกพันเข้าไปก็ไปก่อทุกข์ให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นนั่นแหละไอ้เมตตาแบบนั้นน่ะมันแทรกไปด้วยราคะตัณหาพระศาสดาทรงสอนว่าไม่ให้เจริญเมตตาแบบนั้นถ้าเราเมตตามีความปรารถนาที่จะให้ตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์บรรลุถึงซึ่งความสุขจริงจังแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยจิตของตนให้ไปผูกพันกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจนั้นพยายามชักจูงแนะนำสั่งสอนคนทั้งหลายให้ละความชั่วให้กระทำความดีให้บำเพ็ญกรณียกิจที่จะเกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นให้เต็มความสามารถของตนไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหนื่อยร่างกายและจิตใจแต่อย่างใดแต่ก็ไม่เกินขอบเขตพอเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้แหละท่านจึงเรียกว่าเจริญเมตตาอันประกอบไปด้วยปัญญามันก็จะอำนวยความสุขให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีได้หมายว่าผู้เจริญเมตตานี่ก็จะต้องออกบวชกันหมดจึงจะชื่อว่าเป็นเมตตาได้ก็มีได้หมายความอย่างนั้นผู้ครองเรือนถ้าประกอบไปด้วยความรักความใคร่แต่ก็มีความรักอยู่ในขอบเขตเช่นอย่างมีความจงรักภักดีรักใครอยู่แต่เฉพาะสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นไม่ปล่อยให้ความรักมันลุกลามไปถึงสามีภรรยาของคนอื่นอย่างนี้นี่มันก็ไม่เกิดเป็นบาปอกุศลแต่อย่างใดความรักอย่างที่ว่านี่นะเป็นแต่เพียงว่ามันทำให้คล้องอยู่ในโลกเท่านั้นเองดังนั้นผู้ครองเรือนก็จงมีเมตตาจำเพาะเจาะจงแต่สามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นแล้วต่อจากนั้นไปเราก็เจริญเมตตาต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายเช่นมารดาบิดาลุงป้าน้าอาวงศาคณาญาติช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้มีความสุขตามสภาพนอกจากนั้นเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นที่อยู่ร่วม บ้านร่วมเมืองร่วมประเทศชาติของกันและกันตลอดถึงร่วมโลกพอเรามีทางช่วยเหลือได้อย่างไรก็ช่วยเหลือไปเท่าที่จะพึงกระทำได้เช่นอย่างว่าคนหาเงินทองได้มากมาแล้วอย่างนี้ก็เสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลรัฐบาลก็จะได้เอาเงินก้อนนี้ไปเฉลี่ยบำรุงประเทศชาติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มากเพราะคนในโลกนี้มีบุญกรรมมากน้อยกว่ากันไม่สม่ำเสมอกันบางคนก็มีบุญน้อยได้ทำความดีมาแต่ชาติก่อนน้อยไปเกิดมาชาตินี้ก็จึงทุกข์จนหนโลกไม่มีสติปัญญาหาเงินทองเข้าของมาเลี้ยงตนและครอบครัวไหวทั้งอวัยวะร่างกายก็วิบัติขัดข้องก็มีผู้ใดได้ทำกุศลความดีมาตั้งแต่ชาติก่อนมากเมื่อเกิดมาในชาตินี้บุญแก่คนอื่นไม่ควรจะหวงแหนทรัพย์สมบัติอันนั้นไว้บริโภคแต่จำเพาะตนเองหรือเพียงครอบครัวของตนเท่านั้นควรเฉลี่ยเงินทองเข้าของนั้นออกไปให้แก่คนอื่นบ้างช่วยเหลือคนอื่นบ้างอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นการเจริญเมตตาของผู้ครองเรือนมันก็จะเกิดดอกออกผลได้บุญได้กุศลมากมายถ้าพูดโดยเฉพาะเมตตาตนแล้วนะเมื่อบุคคลใดมองเห็นชีวิตของตนได้มีคุณค่ามหาศาลเพราะบุญกุศลได้หนหลังตกแต่งให้มาแล้วมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์จิตใจก็ดีอย่างนี้ไม่ควรที่จะใช้กายวาจาใจอันบุญตกแต่งให้นี่ไปทำความชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดอย่างนี้ไม่ควรที่จะใช้กายวาจาไปทำชั่วดังกล่าวมานี้การไปทำชั่วเช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นการที่ไม่เมตตาตนได้ชื่อว่าทำตนให้เป็นทุกข์ชื่อว่าทำลายตนเองให้ปราศจากความสุขความเจริญเพราะว่ากรรมชั่วที่ตนทำลงไปนั่นมันจะต้องอำนวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าหามีความสุขไม่อย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีเมตตาตนของตนน่ะเมื่อตนช่วยตนเองให้มีความสุขไม่ได้แล้วก็จะไปช่วยคนอื่นให้เป็นสุขได้อย่างไรอ่ะอย่างนี้แหละเช่นอย่างว่าตนน่ะรู้อำนาจแก่ความโกรธอยู่ใครทำอะไรไม่ให้ถูกอกถูกใจก็ไปโกรธฉุนเฉียวใช้กิริยากายวาจาหยาบโลนต่อผู้อื่นอยู่เนี่ยแล้วเราจะไปสอนคนอื่นให้เจริญเมตตาอย่าได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะใครเขาจะไปเชื่อใครเขาจะทำตามในเมื่อเขารู้เขาเห็นว่าตนก็ยังโกรธคนอื่นอยู่อย่างนี้นะยังให้อภัยแก่ผู้อื่นไม่ได้อย่างนี้เราจะไปสอนให้คนอื่นไม่ให้โกรธกันเบียดเบียนกันอย่างนี้เขาไม่เชื่อหรอกเมื่อตนเองเป็นเจ้าชู้อยู่อย่างนี้แล้วจะไปสอนให้คนอื่นละความเป็นเจ้าชู้มันก็ไม่ได้อยู่ดีๆนี่แหละเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องมาเจริญเมตตาตนนี่แหละก่อนนะทำอย่างไรตนนี่จะถึงซึ่งความสุขความสงบจากกิเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วร้ายต่างๆได้ก็ภาคเพียรพยายามไปในความเพียรสี่ประการนั้นน่ะนี่พระศาสดาทรงตรัสไว้ว่าความเพียรนี่มีองค์สี่คือ 1. เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน 2. เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรทำบุญกุศลความดีให้เกิดมีขึ้นในตน สี่เพียรรักษาบุญกุศลที่ตนบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจนั้นแล้วไว้ให้ได้อย่าให้มันเสื่อมไปนี่ความเพียรในพุทธศาสนาเนี่ยพระศาสดาทรงแสดงไว้ประกอบไปด้วยองค์สี่อย่างนี้เองเนี่ยเพราะนั้นบุคคลผู้ที่มามองดูตนของตนว่ายังมีกิเลสยังมีอวิชชาตัณหายังมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจอยู่เช่นนี้แล้วไม่ปรารถนาที่จะให้ตนได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะอำนาจกิเลสเหล่านี้เราก็มาภาคเพียรพยายามตั้งความเพียรลงไปประกอบไปด้วยองค์สี่ดังกล่าวมานั้นคือเพียรระมัดระวังอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจให้ได้เพราะว่ากิเลสสามกองนี่มันเป็นมูลเหตุแห่งบาปอกุศลอย่างนี้แหละบาปอกุศลจะเกิดขึ้นได้คนจะทำบาปจะมีฆ่าสัตว์เป็นต้นได้ก็เพราะอาศัยกิเลสสามกองนี่เองแหละเมื่อสะสมให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เต็มที่เลยเมื่อเบียดเบียนคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้ก็เท่ากับเบียดเบียนตนนั่นเองเนี่ยกรรมชั่วที่ตนทำลงไปนั้นมันก็ย้อนกลับมาหาตนตนก็พลอยได้รับความทุกข์ทนทรมานไปเป็นอย่างนี้เหตุนั้นแหละเมื่อพี่นาเห็นเหตุผลอย่างนี้ก็พยายามสำรวมระวังอย่าให้จิตของตนมันเพ่งไปในสมบัติของผู้อื่นอย่าให้มันเพ่งไปในอัตภาพร่างกายหรือชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่าให้มันเพ่งไปในข้าวของเงินทองของผู้อื่นอย่าให้มันเพ่งไปในสามีภรรยาของคนอื่นด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาอย่าให้มันเพ่งไปใช้วาจาหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่าให้มันเพ่งไปในพอใจไปในของเสพติดได้โทษต่างๆเช่นบุหรี่สุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้ล้วนจะเป็นของเสพติดให้โทษทั้งนั้นอย่าให้จิตมันโลภในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านี้คนเราเมื่อเพ่งเล็งไปด้วยอำนาจแห่งความอยากอย่างรุนแรงมันไม่ได้ใช้ปัญญาตรีตองดูสิ่งที่ตนชอบใจนั้นว่ามันให้คุณหรือให้โทษไม่ได้ใคร่ควรเลยเอาความชอบเป็นประมาณเมื่อชอบใจแล้วก็บริโภคเข้าไปมันจะให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงไม่คำนึงก็ของเสพติดให้โทษเหล่านี้น่ะมันก็มีมายาของมันอยู่ในตัวเหมือนกันแหละเสพเข้าไปทีแรกนี่รู้สึกว่าร่างกายปลอดโปร่งจิตใจปลอดโปร่งดีล่าเริงบันเทิงดีคล้ายๆกับว่าจะไม่มีทุกข์มีโศกสักทีแหละเมื่อส่องเสพมากๆเข้าไปมันติดงอมแงมแล้วออกไม่ได้อย่างนี้เงินทองหามาได้เท่าไรก็ไปซื้อของเสพติดมาบริโภคหมดเลยเมื่อเงินทองร่อยหรอลงไปเท่าไรความทุกข์ความเดือดร้อนก็ปรากฏมีเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ทุกข์แต่ตนบัดนี้ทั้งลามไปถึงลูกถึงเมียถึงพี่น้องถึงเพื่อนบ้านร่วมโลกกันอีกเดี๋ยวก็ไปเที่ยวไปเป็นโจรจี้ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาซื้อของเสพติดบริโภคหมู่นี้นะทีแรกมันก็มีความโลภนั่นแหละเกิดขึ้นก่อนนะเมื่อมันผิดหวังในความโลภมันก็กลายเป็นความโกรธดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละโกรธแล้วก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพื่อให้ได้เงินทองเข้าของมาซื้อของเสพติดให้โทษบริโภคอย่างว่านั้นแล้วกลายเป็นความหลงไปหลงแหละถ้าหากว่าไม่หลงเนี่ยจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าความอยากหรือความโลภมันเกิดขึ้นในใจอย่างนั้นแล้วมีสติสัมปชัญญะระลึกได้ใคร่ควรพิจารณาดูสิ่งที่ตนต้องการปรารถนานั่นน่ะ มองเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรมันเป็นการสะสมกองกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในสันดานเมื่อระลึกได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่แหละมันก็งดเว้นได้เลยไม่เพ่งเล็งไปแล้วหยุดเพ่งให้น้อมสัญญาอารมณ์ต่างๆนั้นเข้ามาในจิตใจอันเป็นปัจจุบันนี้มาพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นนะเป็นผีหลอกให้ตนทำความชั่วตายแล้วก็จะไปไหม้อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเมื่อระลึกได้รู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้เลยพระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทก็เพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้ทวนกระแสความอยากความปรารถนาอันประกอบไปด้วยโมหะจริตนั้นเข้ามาพิจารณาก่อนที่จะทำอะไรลงไปก่อนที่จะพูดอะไรลงไปอย่างนี้นะทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลเรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งเมื่อเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษแล้วก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปค่อยบริโภคไปถ้าพิจารณาเห็นว่ามีแต่โทษไม่มีคุณเลยไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตนและผู้อื่นเลยการที่เราจะทำอย่างนั้นเราจะพูดอย่างนั้นเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้เลยทีนี้ไม่ทำไม่พูดแล้วจึงสมกับพุทธภาษิตที่ทรงตรัสไว้ข้อหนึ่งว่านิสัมมะกรณังเสยโยใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่านี่แหละพระศาสดาทรงตรัสภาษิตนี้ไว้นับว่าน่าคิดแหละทำไมพระองค์เจ้าจึงตรัสอย่างนี้ที่ทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าคนเรานั่นน่ะมันรู้อำนาจแก่กิเลสเมื่อกิเลสมันปั่นจิตใจให้อยากได้อะไรไปแล้วนั้นไม่ทันได้ฉุกคิดในใจเลยใช้กายทำใช้วาจาพูดไปตามความอยากความปรารถนาอันเป็นบาปเป็นโทษอย่างนั้นก็มีเมื่อมันเกิดบาปเกิดโทษขึ้นมาแล้วจึงรู้ตัวภายหลังว่าตนนั้นได้หลงได้ผิดได้พลาดไปแล้วมันก็แก้ไม่โตแก้ไม่ได้เพราะมันสิ่งใดที่พลาดไปแล้วมันก็แล้วไปแหละมันก็เป็นความชั่วไปอ่ะแต่ว่าเมื่อรู้ตัวแล้วก็ยังสามารถมีทางแก้ไขได้อยู่ไอ้กรรมชั่วบางอย่างนั่นนะแต่บางอย่างแก้ไม่ได้เลยเช่นอนันตริยกรรม5อย่างมีฆ่ามารดาบิดาเป็นต้นอย่างที่คงรู้กันมาแล้วนั่นนะกรรมชั่วเหล่านี้เป็นคารุกรรมเป็นกรรมหนักเมื่อใครพลาดพังทำลงไปแล้วนั่นจะหาทางทำความดีแก้ตัวอย่างไรก็ไม่พ้นโทษได้เลยเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็มีอาเวจีมหานรกเป็นเรือนนอนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการระมัดระวังไม่ให้ความชั่วไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเนี่ยก็จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องตั้งความภาคเพียรพยายามลงไปให้เต็มความสามารถเมื่อเราระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วอย่างนี้มันก็มีสติสัมปชัญญะยับยั้งชั่งใจพิจารณาเรื่องเหล่านั้นได้คนเราจะทำชั่วหรือทำดีก็โดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ทั้ง5ประการนี้เองแหละถ้าเราไม่ได้อาศัยอายตนะภายในภายนอกนี่ก่อนอย่างนี้มันก็ทำความดีทำความชั่วอะไรไม่ได้หรอกเรื่องมันนะเช่นอย่างตาได้เห็นรูปอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้เห็นรูปร่างของพระศาสดามีผิวพรรณวรรณะผุดพองได้ฟังอุบายธรรมะของพระศาสดาอย่างจับอกจับใจเมื่อเห็นเข้าแล้ว ได้ยินพระสุรเสียงเข้าไปแล้วก็เกิดความเคารพน้อมน้อมแต่ก่อนนั่นเมื่อยังไม่รู้คุณวิเศษของพระองค์ก็กระด้างกระเดื่องตีตัวเสมอยกตนเสมอกับพระองค์ท่านอย่างนี้แหละพอพระองค์ชี้เหตุผลอะไรต่อให้ฟังแล้วสำนึกได้แล้วก็เกิดความเลื่อมใสเคารพเป็นอย่างยิ่งเงียโสตประสาทลงฟังธรรมฟังลงฟังพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยดีและฟังอนัตตลักขณสูตรไปโดยลำดับในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตผลพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไปนี่ก็เพราะอาศัยตาเห็นรูปพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั่นเองอาศัยหูได้ยินพระสุรเสียงพระธรรมเทศนาอันไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดนั่นแหละท่านเหล่านั้นจึงได้บรรลุถึงความพ้นจากทุกข์บรรลุถึงความสุขอันเป็นแก่นสารที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานได้ก็เพราะอาศัยตากับรูปดังกล่าวมานั่นแหละทีนี้บุคคลจะทำชั่วได้ก็เพราะตาได้เห็นรูปอันไม่พออกพอใจแล้วก็โกรธพยาบาทอาฆาตจองเวียนเบียดเบียนซึ่งกันและกันหูได้ยินเสียงน่าเกลียดน่าชังขึ้นมาแล้วไม่พออกพอใจไม่เห็นโทษแห่งความโกรธอันนั้นก็เป็นเหตุให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพราะหูได้ยินเสียงอันไม่พออกพอใจนั่นเองนี่ลองคิดดูวิจารณ์ดูคนเราจะทำดีทำชั่วได้ก็เพราะอาศัยอายตนะภายในภายนอกอาศัยวิญญาณความรู้แจ้งในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเมื่อตาได้เห็นรูปเป็นต้นนี่โดยอาศัยสติอาศัยปัญญาดำเนินดังกล่าวมาแล้วนั่นนะมันก็เป็นเหตุให้ทำความดีได้แต่ถ้าอาศัยตากับรูปแล้วประกอบไปด้วยโมหะจริตหลงไม่รู้เหตุปัจจัยเหล่านั้นตามเป็นจริงก็เป็นเหตุให้คนเราทำบาปทำความชั่วต่างๆได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีไม่ให้ความยินดีครอบงำไม่ความยินร้ายครอบงำจิตใจได้นี่แหละมูลเหตุที่จะให้คนเราทำความชั่วนะมันเกิดจากความยินดียินร้ายนี่แหละขึ้นก่อนแหละทีเมื่อเราระงับความยินดียินร้ายได้จิตใจเป็นกลางลงไปแล้วมันทำบาปไม่ได้นะคนเราเบียดเบียนใครก็ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าว่าพลั้งเผลอไม่สามารถที่จะสำรวมระวังได้เต็มที่กระชนเป็นเหตุได้ไปทำบาปลงไปแล้วจึงรู้ตัวอย่างเงี้ยพอรู้ตัวแล้วเวลาใดก็รีบทำความเพียรละอารมณ์แห่งบาปอกุศลนั้นให้ระงับดับไปจากจิตใจให้ได้ก็หมายถึงละความโลภความโกรธอันมันหมักหมมอยู่ในจิตใจนั่นเองแหละเพียรละมันออกไปเพียรละความโลภด้วยการให้การบริจาคทานเพียรละความโกรธด้วยการเจริญเมตตากรุณาให้มากมากขึ้นไปเพียรละความหลงด้วยการไหว้พระด้วยการนั่งสมาธิภาวนาทำใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงบระงับลงแล้วก็เจริญปัญญาวิปัสสนาให้บังเกิดขึ้นโดยมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยแห่งธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ธาตุสี่ขันธ์ห้าอันได้นามว่าคนหรือว่าสัตว์นี่มันเกิดขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งบุญบาปที่บุคคลได้กระทำมาแต่ชาติก่อนหนหลังนั่นแหละบุญบาปที่เกิดจากการกระทำแต่หนหลังนั่นแหละมาตกแต่งธาตุสี่ขันธ์ห้าอันรวมเรียกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเรียกว่าคนหรือว่าสัตว์นี่ให้เป็นปรากฏขึ้นมาได้อย่างนี้โดยเฉพาะ ขันธ์ 5ที่ตนอาศัยอยู่เดียวนี้แหละนี่มากำหนดรู้แจ้งเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ตามความเป็นจริงความจริงของขันธ์ 5นี่ก็ดีเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่มาตกแต่งให้เกิดเป็นขันธ์ 5ขึ้นเหล่านี้ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นเลยมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนอย่างที่ดวงตาเห็นธรรมของพระโสดาบันเจ้าทั้งหลายนั่นท่านยอมเกิดความรู้เกิดญาณความรู้ความเห็นขึ้นประจักษ์แจ้งในใจอันเป็นปัจจุบันนี้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่ก็ได้แก่กิเลสได้แก่กรรมได้แก่วิบากอันนี้แหละเมื่อเราสาวหาต้นตอของเหตุปัจจัยทั้งหลายจริงๆนะกิเลสคือความโลภโกรธหลงนี่เป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างและวันนี้ก็ได้เสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารนี่นะเกิดตายเกิดตายไปชาติใดก็ไปเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างอันเกิดจากการกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่อดีตชาตินั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำให้เกิดอีกแล้วได้เสวยสุขเสวยทุกข์ไปในสงสารไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมาพิจารณาเห็นเหตุใจเหตุปัจจัยของชีวิตหรือว่าขันธ์ทั้ง5อันนี้ให้รู้เห็นตามเป็นจริงดังกล่าวมานี้แล้วก็จะได้เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายต่อกรรมมกิเลสวิบากทั้งหลายดังกล่าวมานี้เมื่อบุคคลเบื่อหน่ายต่อกรรมชั่วมันก็ละกรรมชั่วนั่นได้เลยไม่ถือมั่นไว้แล้วเพราะว่ามันกรรมชั่วทั้งหลายนี่มันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนี่จะไปยึดถือมันไว้ทำไมอ่ะเมื่อเบื่อหน่ายต่อกรรมชั่วก็หมายความว่าเบื่อหน่ายต่อความโลภต่อความโกรธต่อความหลงนั่นแหละเมื่อเบื่อหน่ายต่อกิเลสเหล่านี้แล้วมันก็เพียรละมันแหละจะไม่โลภไม่เพ่งเล็งไปในสมบัติของใครเลยตนเสวงหามาได้โดยทางที่ชอบได้มากน้อยเท่าไรก็บริโภคใช้สอยอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่ไปโกรธใครเกลียดใครเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนี่มันมีเกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปถึงไม่โกรธไม่เบียดเบียนมันก็แตกดับไปเองมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่โกรธแล้วเดี๋ยวจะไปหลงไปทำไมหลงขันธ์ 5เนี่ยเพราะว่ามันไม่เที่ยงนี่ไม่ยั่งยืนไม่ใช่ของเราอ่ะอย่างนี้แหละมาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นขันธ์ 5ตามสภาพความเป็นจริงอย่างว่านี่แล้วก็สามารถละความโลภความโกรธความหลงนี่ออกจากจิตใจได้เป็นอย่างนั้นบุคคลเมื่อมาเห็นโทษของกิเลสแล้วมันก็เพียรละกิเลสนี้ได้บัดนี้เมื่อละความโลภความโกรธหลงด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตาภาวนาลงไปจนเกิดปัญญาญาณอย่างรู้สังขารทั้งหลายเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งที่ส่วนที่เป็นบุญหรือเป็นบาปไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็เหมือนกันล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วบาปก็ไม่ถือมั่นไว้บุญก็ไม่ถือมั่นไว้ในใจแบบนี้นะละทั้งบุญละทั้งบาปเลยเพราะบุญบาปมันตกแต่งให้เกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจักสิ้นบุญถึงแม้จะตกแต่งให้เกิดดีมีสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนานอย่างไรก็ไม่พ้นจากความไม่เที่ยงความแปรปรวนไปแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้นะมันมีปรากฏเลยเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วสังขารเหล่านี้ถึงจะดีจะงามจะประณีตบรรจงอย่างไรก็ตั้งอยู่ไม่ได้ มันก็ต้องแตกดับทำลายไปเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงละทั้งบุญละทั้งบาปเลยแบบนี้นะผลสุดท้ายมานะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำก่อให้เกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกแต่ว่าก่อนที่จะละบาปหรือจะละบุญได้ก็ต้องอาศัยสั่งสมบุญกุศลให้มันเต็มก่อนนะมันจึงค่อยละลงได้มันจึงปรงตกได้แล้วบาปก็เหมือนกันกว่าจะละได้มันก็ต้องละต้นเหตุแห่งบาปนี่ให้มันหมดลงไปก่อนไอ้บาปนั้นมันก็จึงค่อยหมดสิ้นไปแต่นี่บุคคลจะละบุญได้ก็ต้องสั่งสมบุญกุศลให้มันเต็มซะก่อนอย่างนี้แหละถ้าบุญกุศลไม่เต็มแล้วละไม่ได้ละไม่ได้แน่นอนทีเดียวละบุญยังไม่ได้แต่ต้องอาศัยบุญนั่นแหละเป็นทุนบัดนี้อาศัยบุญนั่นบุญเก่าที่ทำมานั่นแหละเป็นทุนสั่งสมบุญใหม่สืบต่อไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะเต็มอันนี้ถ้าพูดอย่างรวบรัดตัดตอนก็อย่างเราเจริญศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะนั่นแหละการรักษาศีล นี่มันก็ต้องให้สูงขึ้นไปโดยลำดับรักษาให้ละเอียดให้ประณีตเข้าไปจนเป็นอธิศีล นู่นศีล ยิ่งไม่รอไม่ยอมล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่พระศาสดาทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้ไม่ที่บุคคลจะไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ได้ก็เพราะอย่างว่านั่นแหละละความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจได้ไม่เห็นแก่ความอยากความปรารถนาอะไรเลยก็จึงปฏิบัติตามธรรมวินัยได้แต่ถ้าผู้ใดยังละยังรู้อำนาจแก่ความโลภโกรธหลงอันนี้อยู่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยไม่ได้เลยจะได้บ้างไม่ได้บ้างไปอย่างนั้นแหละนี่แม้คฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะจะรักษาศีล5ศีลอุโบสถให้บริสุทธิ์เป็นนิจศีลไปอย่างนี้ก็รักษาไม่ได้เพราะว่ากิเลสตอนนั้นเมื่อตนไม่ละมันแล้วมันก็จะต้านทานสกัดกั้นจิตใจนี้ไว้ไม่ให้พอใจในการสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้มันเต็มบริบูรณ์กิเลสอันชั่วร้ายนั้นมันก็จะโน้มน้าวจิตใจให้ยินดีไปในทางบาปอกุศลเอ้าก็แบ่งจิตใจอันนี้ไปทำบาปเข้าไปอีกพอรู้ตัวก็วกกลับมาทำบุญนี่แหละคนผู้หลงผู้เมาผู้ไม่ได้เจริญปัญญาวิปัสสนาแล้วความคิดความเห็นนี่ไม่แน่นอนเลยพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่คงที่อยู่ได้เลยต่อเมื่อได้มาเจริญศีลอันใดสมาธิก็อันนั้นสมาธิอันใดปัญญาก็อันนั้นเป็นอธิศีลเป็นอธิจิตเป็นอธิปัญญาเรียกว่าเป็นของยิ่งทั้งนั้นศีลก็ยิ่งไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่เป็นธาตุแห่งตัณหาสมาธิก็ยิ่งคือตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณอย่างเดียวไม่ตั้งมั่นอยู่ในบาปเลยเรียกว่าเป็นกลางอยู่ได้คำว่าสมาธินี่นะสมาธิยิ่งเนี่ยเป็นกลางอยู่ไม่เอียงไปข้างยินดีไม่เอียงไปข้างยินร้ายอย่างนี้อาจารย์ท่านยังเรียกว่าสมาธิยิ่งแต่ถ้าหากว่าเผลอๆตัวอะไรยังหลงยินดียินร้ายไปอยู่เนี่ยสมาธิของคนนั้นยังไม่ยิ่งยังไม่สม่ำเสมอยังเป็นอธิจิตยังไม่ได้ก็ต้องพยายามบำเพ็ญไปเรื่อยๆจนมันเป็นอธิจิตนี่จิตยิ่งจิตไม่เอียงไปข้างรักข้างชังข้างหลงข้างเมาอธิปัญญาปัญญายิ่งก็หมายปัญญาที่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นแหละรู้ทุกข์รู้เหตุให้ทุกข์เกิดรู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่ท่านจึงเรียกว่าเป็นปัญญาอันยิ่งทุกข์พระศาสดาสอนให้รู้เท่าไม่ทรงสอนให้ละเราต้องรู้เท่าเพราะว่าทุกข์มันเกิดจากขันธ์5 เมื่อขันห้านี้มีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อใจมันยึดมั่นอยู่ในขันห้านี้อยู่ตราบใดตัณหาความทะเยอทะยานอยากมันก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อปล่อยวางขันห้าได้ตัณหาก็ดับไปก็รู้ว่าทุกข์ดับจากจิตใจไปแล้วก็ดับตัณหาความอยากแล้วทุกข์ทางใจก็ไม่มีนี่ข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาชื่อว่าเป็นหนทางดับทุกข์ได้ทางสายเดียวนี้เท่านั้นสายอื่นไม่มีไม่ใช่ทางดับทุกข์เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นปัญญาอันยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับตรับฟังแล้วก็ขอได้พากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามปรับปรุงจริตนิสัยของตนนี่ให้มันดีขึ้นอย่าปล่อยตนให้เป็นไปตามจริตนิสัยอันชั่วอันไม่ดีไม่งามต่างๆพยายามปรับปรุงจริตนิสัยของตนให้เป็นให้ตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาอันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วดังบรรยายมาก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้